Og dermed skal vi igjen sette over til studio B der vi... Ja, et øyeblikk. Ja, jeg kommer. Ja, Mål, jeg lurte på om de var interessert I å kjøpe lodd. Lodd, ja. Hva er dette til da? Ja, det går til inntekt for Norges idrettsforbund. Ja, det ser bra ut. Jeg skal se om jeg har noen penger her da. Ja, jeg har det snart. Få et par stykker da. Ja, skal de ha 5 eller 10 kilos lodd?